محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے، حفاظت کرو اپنے ایمان و دین کی، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں، تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں، محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں، چلو جا کے رہنا مدینے میں، اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، نگاہوں میں سلطانیت ہی ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، مدینہ مدینہ مدینہ